Wat zei je dan in Tolgaar? Het is die havenstad connectie. Praatgroep. Speciale gastspreker. Wax. What up, Wax? Kikken die shit. Rotterdam tot Vlissingen. 2004, flessenpost. Ja. Ik noem geen namen, deze crew klaart met dikke shit. Ik voel mijn aders als ik spit, mijn bloedvaten slippen dicht. Ik hou van avontuur en hoek graag op met de klik. We zoeken s'avonds naar het licht van gloedstraling in de mist. Hey yo, hoe staat het met die shit? Ja, we schrijven zodra we kans zien. En spitten op de mic die dwars door het gat in mijn hand spiest. Intelligentie gaat verder dan tot gigantisch. Speciaal voor junkie staat op mijn tanden dat ik voor verstand kies. 0-11, 8 en weg zonder pauzes. En ondergronds fok de embassy, we droppen bouncers. Je spot wordt gerund, ik stunt op stage en ik blijf zeker schrijven tot ik door mijn puntjes heen ben. Ben 2 meter lang, ik heb geen podium nodig. Als ik mijn stem verhef is ook een microfoon overbodig. Ik heb ook geen pistolen en geen gouden ketting. En kom ik nuchter thuis, kom ik van de koude kermis. Ik ben het rustige type, ik kan me rustig verdiepen in rustgevende zaken en laat de rest zich druk maken. Tijden veranderen, vrienden vervreemden en schepen kantelen. Maar als ik één ding heb geleerd is dat ik me niet meer ga spangen over anderen. Maar voor die drukte, die drang om naar een groep te vluchten, doe rustig en observeer de kudde. Ik loop alleen maar mee als er ergens wordt geplunderd. Afgezonderd van de rest vul ik mijn zakken naar mijn kunnen. En neem de benen, want delen met vreemden is verleden. Het spijt me, ons kent ons, we zijn al met velen. Onze klik zo dik, niks zoals dit. Vervreemd van wat gewoon is. Elke nacht droom ik dat ik wakker ben en dagdroom maak jaren tropisch. 22 jaren, grijze haren op mijn hoofd dus. Hoor ik me te haasten, klus slepend over straten. Sta besteld van al die gekheid, maar mij hoor je niet klagen. Bodemloos, wanneer ik flow met een overdoos. Bier in mijn systeem, tover rijm zonder trucendoos. Ik spuug lijnen, dik zakken quoten. Dagelijks van de kaart helpt mijn leven naar de kloten. Spit het op platina, goud in mijn bek. Praat groepen, praat graag met 0-11-8 op een track. Ik bos gek, voor die snuff movie kijken. Met de fetish voor nonnen, trip als chicks mijn nek bijten. Fuck een orgie, wil seks met organen. Was 12, had een natte droom over 80-jarige dames. Fucking doorzichtig, dochters hebben me door. Zelfs mijn Xbox noemen me player. Mijn ego is verloren, blijf dalen. Van die ladder naar de afgrond. Voor het eerst weer te horen op een beat die uit mijn oude stad komt. En fuck bond, 0-11-8 op een missie. Met werksregio Rijnmond, flessen post in je visie. Bij mijn openingszin gaan de slipjes in de lucht. De meeste chickies ongerust, want leden dipper is weer terug. Niks contant, ik steek mijn chipper in de gleuf. Yo, voor mij gaan dames vaker dan een kipling op de rug. Voor moeilijke seks, weer eens wat anders dan straffen. Rappers op mijn lijf geschreven en al lang niet meer lastig. Ik ging vroeger voet voor voet, maar nee, nu langere passen. Yo, ik breek de mic in tweeën en wil dan het liefst verkassen. Ik heb een zieke passie, breed beeld, visie voor die zitbil. Voel me pas gelukkig als ik met een chick de klits speel. Mijn penotti dipstick, dik dipt veel. Maar laat die kudde achterwege als ik met de klik chill. Ik smoke 10 gram en drink 10 liter drank. Normaliter ben ik dan, zelfs niet ziek of irritant. Ik heb eerder zoiets van, ik heb zinnen niet sterks. Ik zet mijn zinnen op mics, fuck it, ik zing in de kerk. Het is gek, ik klaar die set als Richard Krajicek. Niet op gravel, maar op sample, kick, snare en hi-hat. Ik inhaleer, blaas uit, je eat weed, waait weg. Wat jij had met de mic, dat was een one night stand. Zeeland blijft sterk sinds 53. Maar als het moet keer ik het tij en rijm de dijk naar de Filistijnen. Ik hang met gasten die het meest op de bielen lijken. Dat soort types zijn we, zeker geen tyfusleiers. Zeker geen tyfusleiers. Zo doen we het, we praten erover. We kroppen het niet op. Het lucht op om erover te praten. 0-11-8-4 met weg. Snap je? Ja toch, vaya rosa. Check je later. Het is afgelopen. Over en uit. Mazzel.